सूर्य कैसे चमकता है, दूसरा भाग। इतिहास के प्रारंभ से अंत तक सर्वाधिक लोगों ने मान लिया है कि सूर्य आकाश में था तथा प्रकाशमान हुआ। वो उगता था तथा छिप जाता था तथा आकाश में ऊपर नीचे गतिमान होता था, जिसके कारण दिन व रात एवं सर्दी गर्मी के मौसम होते थे। इसकी यही दिनचर्या थी। सर्वाधिक लोगों ने माना था कि किसी ईश्वर ने सूर्य को उत्पन्न किया था ताकि लोगों को गर्मी एवं प्रकाश प्राप्त हो सके। ईश्वर ने अपनी उत्कृष्ट बुद्धिमानी से रात व दिन तथा सर्दी एवं गर्मी बनाए। ईश्वर के लिए प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने प्रश्न करना उचित समझा। उन्हें आश्चर्य हुआ, सूर्य किस तरह तथा किन पदार्थों से बना था। सूर्य प्रकाश की एक सामान्य गेंद प्रतीत होता है। तुम रबर अथवा पत्थर अथवा लोहे की गेंद की कल्पना कर सकते हो। यह उस पदार्थ से बनी है जिसे तुम छू सकते हो तथा अनुभव कर सकते हो। प्रकाश की गेंद भिन्न होती है। प्रकाश पदार्थ रहित है, यह पदार्थ नहीं है। यह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम छू सको तथा अनुभव कर सको। यदि सूर्य आकाश में प्रकाश की एक गेंद है जो किसी भी वस्तु पर पड़ने पर चमकती है तथा प्रत्येक स्थान पर प्रकाश देती है, तो यह कुछ अद्भुत है। संभवतः कुछ अर्थों में इसमें कुछ अद्भुत नहीं भी हो सकता है। आखिरकार मानव स्वयं भी प्रकाश की लघु गेंदें बना सकता है। जब भी तुम अग्नि उत्पन्न करते हो अथवा अग्नि की लपटें उत्पन्न करते हो, ये लपटें उसी प्रकाश एवं गर्मी देती हैं जिस प्रकार सूर्य करता है। रात्रि में तुम संभवतः आग जलाते हो ताकि सूर्य की अनुपस्थिति में प्रकाश व गर्मी प्राप्त हो सके। शीतकाल में तुम पूरे दिन आग जला सकते हो ताकि गर्माहट प्राप्त हो सके। अन्यथा तुम मोमबत्ती अथवा तेल का छोटा दिया जला सकते हो। यह छोटी ज्योति देता है पर ठंड में मर्माहट देने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु यह अंधेरे में वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी आकाश के सूर्य में तथा मानव निर्मित अग्नि में अनेक अंतर है। एक बात तो यह है कि सूर्य गोल गेंद है जो परिवर्तित नहीं होती, जबकि पृथ्वी पर निर्मित अग्नि का कोई निश्चित आकार नहीं होता। पृथ्वी की अग्नि में ज्योति का झिमलाना, छोटा बड़ा होना, ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। और अधिक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि पृथ्वी पर अग्नि अस्थायी है, जो काठ, मोम, तेल जैसे ईंधन को जलाने से प्राप्त होती है। एक बार ईंधन पूरी तरह जल गया तो अग्नि समाप्त हो जाती है। यदि तुम्हें अग्नि को निरंतर जलाए रखना है तो और अधिक ईंधन की आपूर्ति करनी होगी, अतः और लकड़ी या कोयला आग में डालना होगा।